svakoj šali ima malo šale, sve je uglavnom istina, to znam. Istina je kad mi kažeš da me ne voliš, i kad mu pričaš pričaj da te varam, i da si s njim samo jer se meni svetiš. Istina je nebitna kad me već povrediš. Maki, maki, laž, ja nisam zaslužio ugovor se tugom, samo sam produžio. A mogla si ti mar malo da me zavoliš. Maki, maki, nisi morala baš tako, ostaće ti suze moje, nek te peku jako. Ne volim ni ja tebe, maki, al se dobro pravim, ma samo se šalim. Svakoj šali ima malo šale, sve je uglavnom istina, to znam. Istina je kad mi kažeš da me ne voliš, i kad mu pričaš pričaj da te varam, i da si s njim samo jer se meni svetiš. Istina je nebitna kad me već povrediš. Ja nisam zaslužio ugovor se tugom, samo sam produžio. A mogla si ti bar malo da me zavoliš. Maki, maki, nisi morala baš tako, ostaće ti suze moje, nek te peku.